så är dig skar man. Han är du blind du och du är sett lunden. Jag är så i väst river och är så i ost river.